بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان لا وتاري رابردودا باسي إخلاص مانكرت تيجيشتين كخواي پروردگار هیچ عبادتک له هیچ کس قبول ناکه اگر بخالصی بو او وینه کرد بیت هر کس یک بنیتی پاک او بخالصی او بصافی عبادت بو خوای پروردگار انجام نداد بلکو ریاکاری ته دا بیتو پیشچاوی خلچی ته دا بیتو بو او به خلق مدحی بکا او خوای پروردگار لی قبول ناکا او بس کسیک داد اندری که شریک و حوالی با خواه داناوا حوالی با خواه پرودگار داناوا و توشی کفر بو پناه بخواه امرو بس لا بسی چی تر با دکین مسئله چی تر دکین که اویش زور گرنگا کبریتی لا الاتباع اتباع و تشوین کوتنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و علیه و سلم دوینه باسی اخلاص مان کر بو خوا بو خوای پروردگار یگلابی نوا امر باسی یگلابونه و دکین بو شوین کوتنی پیغمبری خوا علیه الصلاۃ والسلام بیگومان همو مان دزانین اگر کس کافر بیت بچی ده به مسلمان بسیار لا پیره مردکان من دکم زم چه جوام داده تو کسی کافره جولکه یک ده پرسیار اگل تو دکا خالی برز دلی من دمی بم مسلمان دلی بچی دبی مسلمان بلی چی ها؟ شاید من اگر بتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بو بچی بو بمسلمان کواتا اوی که کافری پیده بی بمسلمان بریتی لشاید من هر کسی که شاید من بینید او دو شاهدية بدات يكميان بلت اشهد ان لا اله الا الله شاهدي ددم كهيج معبودك وهيج پرستراويش راستقينا نيا شايستي پرستن بي الا الله نبت واروها شاهدي دومج ددم كمحمد عليه الصلاة والسلام نراوي خوايا كس شايستي شوين كوتن نيا الا محمد نبي عليه الصلاة والسلام او ده بيبقى مسلمان بودوشته شادي بده بس خوا ما في فلسطيني هي وبس ده او فلسطين باخلاصي شاهدي دو مش بدا كبس خواي پروردگار ني راوي چي بو ايمان اردو كه محمد عليه الصلاه والسلام شويني كوينو جوراي لكن ده بيبقى مسلمان شادي كمت بودي تجي كاخلاص بو خواها به بتني بي فلسطين او جاتو براستقيني كتو تأشهد ان لا اله الا الله اگر بتني ني پرستي و هر وها بخالصي و بپاچي عبادتي بونكي او تو هر بدن بلا اشهد ان لا اله الا الله بلان بعمل و بنيتو كردوت هلد وشان دوا كواتا بچي لا اله الا الله اكد ديت جي بويك بتنهاي خوا بپرستي و بإخلاصي بپرستي او زاني من لا اله الا الله بو ديت جي شاهد ماني دومت بچي ديتا جي كتو دلي واشهدو شاهديد دم ان محمد رسول الله شاهديد دم كمحمد عليه الصلاة والسلام نراوي خوايا بو اوان اردويتي ايمان من پي بي وبقصي بكين وجوه رايلي بكين وشويني كبين جا هر کسيك شوين او پیغمبر بكوي عليه الصلاة والسلام شوين او نراوي بكوي او شاهد ماني دومشي تواوا او مسلماني تواوا ان شاء الله ادي قبل اشهد ان محمد رسول الله بلا بقصي پیغمبر ناك عليه الصلاه والسلام شته چې له سر واجب کردو نه کړ شته چې له حرام کردو د ایکاو جوشي نه دات پیغمبر خواصن بوره دا او برې چې دی دا دروا بس ما نجد الله اشهد ان محمد رسول الله شهادت دم که محمد نه راوي خو بس ما واد قلت بلان بعمل وب بيرو باور وبكردو وبقسه له دوشاند و دروت کړت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دور یک دروشتو به دور اشتر در دروی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جور خوا پرستی کردو تو به جور اشتر دی کی فرمان اشته چی پکردو بقصد بقصینا کی اشته چی لقه دغه کردو دی کی جوش ناده ای کواتا شاید مانکد لچوی کواتا شاید مان هر بقصنا بیت بو اخوای پرودگار ده فرمه اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فالوردگار ده فرمه اي محمد اگر هاتو منافق كان هات نلات كتيان شاهدي ده دين تو پیغمبري خواي و نراوي خواي خواي گرد فرمه خو خواه ده زانه تو نراوي خواي بلام خواي گرد شاهدي ده دك اوان درو دكن بزمان ديانود بدم ديانود شاهدي ده دين تو نراوي خواي خواهی گوره ده فرمه ایم شهادی دین که درو دکن لشهاد مانه که یعن جاوریا ببرای من توش لو کسانه نبی که بدم دلائی اشهدو ان لا اله الا الله اشنو حمد رسول الله خواهی گوره شهادی لسر داکتو درو دکی چون راز دکین و درو ناکین باو مرجر راز دکین شهادی کم من راستا کچی تیدابت اخلاص شهاد مانی کم باو راست دیت یکی در دکوی که بخالصی خواه بپرستی و بتنها بپرستی لگال خواه کسی که نپرستی باوده تجی شاید منی دومیشت باور راسته باوده تجی براستی کچب کیت کتنها شوین پیغمبری خواه کبید علیه الصلاة والسلام شوین کسی تر نکبید چون که خواه گوره یک نیر راوی نردو با تو باودو مرجع پاک بونه و با خواه بخالصی و تنها شوين پیغمبر كوتن عليه الصلاة والسلام انسان دبه بمسلمان راستقينه بلام چندها کس هيا بدم هر دو شاید يکان دينه بلام لولا و نیتی غیر خوايا لولا و شریک بو خوا دادنه للا اشتره و هاوار دکات غیر خوا للا اشتره و غیر خوا دا پرسته للا اشتره و شوين پیغمبر نکوتو شوين اشتر كوتوا كواتا هر بقصه دیلید بلام خواي گورا شاهدی دا کدرو دکات جابرای من با هول دین او دو شهادیه جه بجه کن چکه خواهی پروردگاریش ایمه دروز نکرد و تنها با او دو کلمه نبید لقرآن دا پروردگار پیمان دا فرمید الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا او خواهی که مردنو جینی داناوا مردنو جینی دروز کردوا با لِيَبْلُوَكُمْ با او امتحان تان بکا و تاقی تان بکا توا کامتان باشترین کردواتان هیا فضیلی کور عیاض یچه کل زانا برزکانی پیشین رحمتی خواه گوریان لبه دفرمه باشترین کردوا که خواه ایمی پی امتحان دکا او یک اخلصه و اصوابه او یک خالص با خواه به و با شیوه به که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردویتی شوین کوتی پیغمبری خواه بنتی دا علیه صلی اللہ علیہ وسلم چونکا هر عملك كبيكي بتنهاب اخوانيكي او خالصني ليت قبول لك وديسان هر عملك بيكي اقرب خالصيش بو اخوا بيكي بلام لو عمل دا وكو بيغمبرنكي عليه الصلاه والسلام شلون او كردويتي تو جوانكي او صوابني او رازنيه او اخواليت قبول لك بو بيغمبر اخوا عليه الصلاه والسلام فرموي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هر کسی عملك بکات عبادتك بکات خواه پرستيك بکات بلام او خواه پرستيا فرماني ايمه لسر نبه باو شوه نبه که ايمه ريمان بو چشاوه فهو ردن او عمل عبادت خواه پرستيا او رد کريتا و خواه قبوليناكا تيبغن مسلمانان لو حديثا زور گوريا پيوست لي ورد بينا و تيبغن بو رنج بخسار نبين چون رجب خسار دبی صحابه کات لای پیغمبر اخوا علیه الصلاۃ والسلام فرموی روزی چجن فرموی ای پیغمبر اخوا علیه الصلاۃ والسلام من حیوان قربانی کم سر بری پیش نویشی چجن قربانی کن جسر دبرده مسلمانان پیش نویشی اندوای نویشی دوایش. او صحابی هات لای پیامبری صلی الله علیه و سلم فرمودی من حیوان کم سر بره پیش نویشه. پیامبری خواه علیه و سلم فرمود شات و کشات و لحم. او مری سر بره و هر با گوش تبی خود تا بلام قربانی لسر لعنت شو. مری چی تسر بره دوای جشن. اگر بتی قربانی کرد که او قربانی نکرد و. بنيتي چی خالص صتا صد بو خوا حيواني سربري بلام لو كاتدا سري نبري كبي عمر صلى الله عليه وسلم فرمويتي لدواين يوش سري نبري لبيج نوش سري بري اگر لا كسي چوكو ايما پرسين ترج كورا جات قيد يا خو اد زاني نيتي چيا خو اگا الى نيتي هي مشكله ني اوندا چه فرقي هي نيو ساعاتك ساعاتك نا پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم كتو ولا من دعوه فرمو شاتو كشاتو لحم او مرايه تو سرت بري او هر بو گوشتي باشه گوشتگاي خون و توا بلان بلي به عبادت قبول به بو تو قرباني كد لسر لاچه لا ناچه حيوان چتر سر بر دواي نوجي جشه كواتا اگر لسطا صت جنيه تخوابه بخالصي اگر بيتو او عبادتي انجام ددي بوشي و نبي كه پیغمبري خوا عليه الصلاه والسلام ريبو چشاوي ليت قبول نابت ولا نواجي عسر بينز ركعات بك لركعاتي بين جمدة قرآني بخوينة ركوع برا بو خواي قورا وسجدة بو خواي بروردقار برا سبحان الله تيدا بك خوتو قصي خراب نالي وايا انا خوالي تقبول دكا ونواجي نا بوتك شتي زيادت كرت زيادت خستناو خوا قبولي نيا اگر ستاستيش بو خواي بيكي ملك ورجع زيادة قيد استك أخو خيرة خو من الركعات بين جمدة جنيهم ندا ونكفر من كردوه قرآن مخوين دوا كلامي خوايا سبحان الله مكردوه سجدم بردوه ركوع بردوه نخير قبولني أو نجب تالا وخواي جورا نائب بو باب خالص يجبو خوا كرد بيتد بوشي ونبوة كبي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام ريبو تشاوي نيجي عصر شو ركعت نفرك لا عبد الله يكره عمر رضي خالي به فجمي سنة إنسان كذا فجمي برام بلاتي بلا صبري هنا نا كردواري خو معنا اگر كذا فجمي دران صبري هنا اگر بيه ونيتي سفري چي هبه سفرك يلده وشي انتو فقيرا دالا نتي خطر اولا شيطان ويا لشيطان ويا هج علاقي بقران وو نقران وي سفري تونية ومجلس صبري هنا نا والله هج بيون دي بوانية فجمي يكت كردو بلا الحمد لله سنة دعاء كسي كفجمي بلا الحمد لله چکه اگه خواهی پرداخت روح مت بینه که او زخته لنا و بیت داره و لونی انسان تقریت و بله الحمد لله سپاس با خواه ای او کسی که جویلیت داره الحمد لله سنت بله چی بله رحم کلا خواه رحم پیبکه نفرک لای عبدالله کری عمر رضای خواه لبه کپش میکتی الحمد لله و صلاات و سلام علی رسول الله کتی الحمد لله صلاات و سلامش لسر پیغمبری خواه علی صلاات و سلام آیا قصه خرابی کرد؟ صلوات لیدان خرابه؟ نه والله، نه والله انسان با صلوات لیدان لخوان زیگ دبی تو. انسان با صلوات لیدان لسر پیامبری خواه علیه السلام خوش ویز دبی لای خوا. بلام لو شونه پیامبر صلی الله علیه السلام صلواتی لینه دعوه. نی فرم کسی اکنون کفش مین بله الحمدلله صلواتی شی بازیاد که. عبدالله کرو عمر کتی کت چی؟ کتی کت مالحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله. کتی نخیر. جاری چی تر آوی بو زیاد نکی پیغمبری خوا علی صلی الله علیه و آله چی فرموه آوابله بله الحمدلله فرمی بو جا خوای گور عذابم دداله سر صلوات دانه سر پیغمبر کی زور کسی نخوین دواری نفامی خوشمن کپی دلی آوی مکه پیغمبر نه کردوا دله بو صلوات دانه سر پیغمبر دروز نیا باب نال دروز نیا هر کس یک صلوات دانه سر پیغمبر نه داده چته جهنم بلام لو شوینا پیغمبر صلی الله علیه و آله صلواتی لینه داوا اتو اگر دا را دوستی بونویش لرا واستان دا چه دخوینی جواب ندنه فاتحه پیتان چون صلواتی بخوینی صلواتی چی لیدین دا دوای فاتحه بولی نادی چکه جی صلوات لیدانی نیا لبر اوینه که صلوات دروز نیا و چاگ نیا چاکا بلام لو شوینای پیغمبر صلواتی لینه داوا نابیلی دی جامله چون دبه نخیر پیغمبر خواستم چی کردو آوا كابلك تيجا پیغمبر جاء اي عبد الله كري عمر عبد الله كري عمر صحابه بو ديزاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم شلون عبادتي كردوا فرمو بو خواي گور عذابم ددا لسر او من صلواتم لسر پیغمبر کي لدا فرمي نخير خوا لسر او عذاب ددا كا شتيكت بو سنتي پیغمبر زياد كرت عليه الصلاه والسلام لسر او عذاب ددا كا مخالفه پیغمبر دكي عليه الصلاه والسلام پیغمبر شتي چي نكربتو دكي بل عذاب ددا تماشاكن برا صحابه چونك لقل پیغمبر جيابون عليه الصلاه والسلام ديان زاني خوا پرستي چون دكريت كواتا عبادت بدوشت قبول دبيت يا كميان خالصي بو خوا بكي دوميان بوشوي بكي كپیغمبر خوا كردويتي عليه الصلاه والسلام خوا يرجل القران في روزكي دا پيمان دفرمه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي محمد عليه الصلاة والسلام بيان بلي مني الرابي خوان بلي أو بشركم هركسك رجاي وايا بخوا بقى وخوا لي رازي به أو فليعمل عملا صالحا باكر دوي تشاك كات كردوي تشاك ابن كثير دفرمي أو موافقي سنتي بيغمر بي صلى الله عليه وسلم تيدا شوين كوتي سنت بي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولو كرد وجدك وكو بيغمبر ديكي عليه الصلاة والسلام شريك بأخواي دامنه نيت غير إخوانه بخالصي بأخواه بك كواتا أو دو مرجع بيويستا بخالصي بأخواه وتيدا شوين كوتي بيغمبر بي عليه الصلاة والسلام وكو أو بكي موافقي سنة بي بوشي برا برا زكان موافقي سنة بوشي مهمة تيجيشتين كسيك عملكي عبادتكي أقر بشيكا وكو سنتي بيغمبرنيك عليه الصلاة والسلام خوالي قبولناك حديثة كم بوباس كردن كابراء قرباني حديثي عائشة بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هركسي عملك فرماني ايمي لسر نبي او رد دكريتوا ني فرمو قبول دكري رد دكريتوا سيكس هاتنا لاي مالي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بزانين او سيكسة چبون ريقربون چتبون دزبون چبون او سيكسة هاتن برسياري انكر لخيزانا كاني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمويان عبادتي پیغمبر چونه جياني پیغمبر عليه الصلاة والسلام چونه بس انكر عبادتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جيانا كي چونه يچه چيان فرموي لو سيكسة جوه بگرن يچيان كأنهم تقالوها وكوبلي او عبادتي پیغمبر يان بكم زاني والله پیغمبر صلى الله عليه وسلم عبادة زورناكا كما يچيان كتو يمن لپیغمبر عبادت زياتر دكم شوانا امن هرنانو شو تابعني شو نجدك ايدوام يانكتي سال دوازده ماك بروجو قد يق روجو جنيا روجو برشتينو سيم يانكتي امن قد جناهنم او جنهنان كنعمتك او خوشيك من الاخوة حرام كردولة برخاتي اخواي او سيكسا ظاهري بياوي چاكن يا خرابن ها مسلمانا خو نچون چتي يبكن و رايقر يبكن و دزي يبكن یچیان شو تا بیانی شو نوجه دکاله بر خاطری خوای اوی دی سال دوازده منگه بر روزوا سیمیشان لبر خاطری خوای او جنهنان که خوش یو خوای گور داینا ولا خوای حرام کر جن نهنه پیغمبر خوا هات علی اساسن فرموی چی بونه او سیکس فرموی شوانه من شو نوجه ایش دکمو هندیک جار هل دستم شو نوجه دکم و دش خوم شو تا بیانی نوجناک روج هي بروجو دبم سنة روج هي بروجو نابم وأتزوج النساء وجني شم هنا فمن رغب عن سنتي فليس مني هركس يقل سنتي من لا دال من نية ما تحي كردن يا زمي كردن زمي كردن من رغب عن سنتي فليس مني هركس يقل سنتي من لا دال من نية كواتا ملجا خومنشتي چاكم كردو زيادم كردو قيدناك نا سنت لبيني دوشتانا سنت لبيني زيادة روي لقل كرد روي نزيادة روي تندرو بوزيادة يبكى نكرد روي كم رويش با كم يبكى سنتي في أغنبري خواه عليه الصلاة والسلام چونة أو أبكى زيادري مكى كزيادري تكر بهلاك دا چي خوالت قبولناكا ككم تريش تكرت أو إيمان الدادة بزيو طاعتت كم دبيت كواتا سنت وسطة شوين في أغنبري خواه كون عليه الصلاة والسلام أي أو كساني كزيادة ذكر أو تبي عمري خواه صن فرمي له من نين كواتا بونمونا كان شتيك بيننا وبنمونا كلا واقع خوما دا ذكرت بلال كي كم كسيك بوا آوا بوشي ويا في عمري خواه صل صم كردوه تي بانج در بانجي ده دالا مزجوتي في عمري خواه صل صلام كبي عمري خوا دانيش توجوه لبانجي بلالا كبانجي ده دواي بانك دعائك أبو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لدواي بانك نفاتي حايد خوينت بلال نصلوات الشي لسر پیغمبر ليد عليه الصلاة والسلام زور لبانك دركاني ايما فاتحة وصلواتي انبو زياد كردوه انا لقل بانك بيتان چونه كاري جي باشا نه والله باش نیه بلام کسی که حالی نبیلید واد زن تو فاتحات بی خرابه یا دجی صلوات لیدانی لسر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئله او نیه مسئله او یه سنتکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چون او بیگرد است شتیل زیاد مکه او سی کسی زیاده یان کرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براعتی لیا کردن لیان بری بو راضی نبو لیشکه یان کوات بوشت بو دینی خواه زیاد دکی او دین کامل او تواوا شتی بو زیاد مکه چون آوابی هنر، شتی بو زیاد مکه، کاته که هال دستید، قامت دکری بونوش، که پیامبری خواهد سازم قامتی بود دکری بونوش، فرمانی پیدا کردن استو تراسو لا تختلفو رج را وستن ریزکان تار رکن پالکن، آوی بخال چی داود، و زور گرنجی باوید دار ریزکان رجبن، لدواي قامت نید فرمو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة او دعاين دخلت، ای بو زیاد کن ایمان. ايما لبيغمبر مسلمان ترين نو والله كواتا زيادي ما كشتيق نيكر بي ميكا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام سنتي دانا وكدواي نويجة فرزكان آية الكرسي بخوين دري سنتا وهروها سيوسي جار سبحان الله سيوسي جار الحمد لله سيوسي جار الله أكبر أو جلا إله إلا الله أوانها مو سنتا لدواي نويجة فرزكان ذكري ايما بو ما زياد كردوا لبيج نويجي فرزيش سبحان الله ذكره برهما ولا هيش حديثة شدانية كصحيح بيت في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاي نوير ذكري ذكرت نك بيج نوير ابو بو يزياد كين كواتا تيبقن مسلمانان خوا پرستي چاك مسلماني چاك او نيشتي لخوي وزياد قبل قيناكا مسلماني چاك او يبزاني في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام چي كردو او بكا بلغي چي ببلغي او إخواي پروردگار آیتی که دا بزند با امتحان کردنی او کسانی که دلین ایم خواه من خوش دوه کسی لیم بلی خواه من خوش نوه نخیر پروردگار امتحانی کردن چکه هر بقصانی بزنین علامتی و نشانه خواه خوشویستی تی دایی انا فرموی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونه ای محمد علیه صلی اللہ علیه پیان بلی اگر راز دکن خواهی پروردگار تان خوش دوهت فاتبعوني شوين من بكون يحببكم الله اگر شوين من بكون خوا خوشي دوين نكر خوا خوشي دوين وبس ويغفر لكم ذنوبكم ولا گناح اشتان خوش دوين شوين پیغمبر كون اگر راز دكن خوا خوشي دوين لا گناح اشتان خوش دوين خوش دبيت اوات ايما چبرا وايا كام يان مهمترا اتو خوات خوش بيوي يان خوات وي خوش بيوي كام يعني مهم ترى؟ با من دالك جواب من داتوا ها ها بابا خوا خوشي بي آفرين عبد الرحمن اگر خوا خوشي بي او گرنگا نمونتان بو بين موبران كسيك ديوه دلي با كتيك داتوا دلي اخلاق وروشتي جوانا وحز دكا بي خوازي با حلالي و بشرعي او كرا او كتي زور خوش دي برام او كتي يك زر خوشي ناوه مهمكا كامي انا كتاك خوشي بي انا تو خوش دوه چه خوشی بیه؟ که وقتی تو هر خوشت بیه خود سوتند و بالا مگه تو خوش نبی؟ داد دریتی شد پیدا که نخیر. جا تو هر بله خواهم زور خوش دهه. لخوش ویستی خواهم من خوم لینا که بذار که خواه خوشی نبی. رنج به خساری آن نه؟ رنج به خساری. دی خواهی پروردگار یک مرجی بودن نبی. اگر او مرج تی ده به خواب خوی خوشی دهی. او مرج چیه؟ فاتبعونی یحببکم الله. خواهی گور فرمی ای محمد پیام بله اگر راز دکن خواهان خوش دوی باش شون تو کون او من خوشم دوین باش شون تو بکون ای محمد علیه السلام او من بخوام خوشم دوین چن نعمتی که گوری خواه خوشی بیای دزانی اگر خواه خوشی ویستی او بختواری دنیا و قیامت دبی سرکوتی دنیا و قیامت دبی خوش حالی دنیا و قیامت دبی بچی اگر خواه توی خوش بیای نکر خوشی دوی بس و یغفر لكم ذنوبكم خواهی گور لگونه کانی شد خوش دبیت با یک مرج بس چی او مرجه؟ شوین چی بکوین؟ شوین پیغمبر پیون علیه السلام کواتا استا بیهن پیشچاوی خود پیغمبر اخوا علیه السلام برای گای راز داد روات خواهی گورش بطوی و تو اگر بهشت دویو خوشویستین اخوات دویو رزابون اخوات دویو شوین او پیغمبر اخوا علیه السلام چونکه او پیغمبر رگای خوای گرتو خلچیش برو بهشت دبا و انک لتهدی الى صراط مستقیم صراط الله ای محمد تو خلچی هدایت ددی بو رگای راس بو رگای خوا او پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه هر کسی که خواهی دیوه و بحشتی دیوه شوینی که پیتان چونه کسانک شوینی نکون دعا دکون خواهیان دعا قصدو زور لدواین نارون جوی نادنه اوانا دسنه بحشت مسلمانان که دعا کوتو نارو ها لگل پیغمبر صلی اللہ علیه شوینی نکوه ادی پیت چونه اوان دبا سریعی بروین پیشی کوین لو زیاتر بی کین اوان چونه اوشیان نابه ای که واتا کامیان دبه ندوا کوا نپیشیش کوا چیب کا لدوای برو فتبعونی اتباع یعنی چی؟ یعنی شوینم کون اگر شوین پیغمبری خواه کوتید علیه الصلاة والسلام او کاتا اگر شوینی کوتید خواهی پروردگار خوشی دوی ولی گناه کانشت خوش دبه که واتا مسلمانی برس لهمو عبادت اگده پرسیار که او عبادت پیغمبری خواه کردوی تجاری یعنی کردوه اگر کردبوی بیکا اگر نیکربو میک بو چکه منو تو له پیغمبر مسلمان ترنین علی اساس نمونه تام بو بین مو هر چند دلی هنده کان لوانی زویر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مولودی نه ذکرت اهن جینه د جرابه بونی له دا گونی خو هر شته چی خیر به امته کی خو گتو بیکن پیتان چونه ایم دیکین با ویج نیکربه قدیستکا قبوله نه والله قبول نیه نا والله باركت بزايد اروا گناه بارج دبي وقرز دارج دبي ولا سري او هم ايات حديثي بون باس كردي شويني كو بيشي مكوا شتيك بيغمبري اخواني كربي عليه الصلاه والسلام ميكا مال جابا بقيدي سكا دين بقيدي سكا نيه ابراهيم دين بعقل وراي منو تو نيه دين بهوي او قران او حديثي كلا الان خو بيغمبري واتوا دين اوني ولا ام بي ام واي ام بي ام تشاكو عقلي من وايد ابريو هر وامان هنا او اوشتانه هیچ چی لدینی خواهی دا جینا به تو دینی خواه پیغمبری چی با نردوی کتابی چی با دابزندوی دست باو کتاب باو بگره و شوین او پیغمبر بکو علیه صلی اللہ علیه او دینه بز آخر بابو با پیر من وای کردو ساله های ساله وامان هنا او آخر باشا پیم وای چاکا با عقلی منو تو وای اوشتانه هیچ فریده نو تنکی زبل اوی کلیت قبول دکا خواهو براو به هشت دبا دست باو کتابو بگره که خواه نردویتی شوین او محمدش بکو کنی راوی خواه علیه ساسم براو به هشت دبا او دینه او رگای راستقینه بویا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لحدیثی چی صحیح داده فرمه وینی من لگل قوم کم ویکو وینی چی وایا نمونی من وکو نمونی کسی گوایا که چو تسر شوینی چی برس لناو گندی دا بانجی خلچی دکاو جلکی خوی داناوا لدوره و جاره پیش روی بگات گندکه جلکانی خوی داناوان رای دوشینه هاوار دکات اهلی گندکه خوی خلچی ندجمن هاد هیزی دجمن هاد و ریابن راکن خوتان پنادن اوی که بقصی بکاو راکا نجاتی دبه اوش که بقصی نکابل کرا هیچ نیا بقصی مکن جوی مدنه دجمن ده جیشکه دکات سریانو لناویان دبه پیغمبری خواش علیه السلام هاتوا خوان اردوی تی بوناو ایما هاوار دکا خلچی نشوینم کون بقصی من بکندش نبهش دناب و جهنم درون اوی که خواهی دا اتی دا و روح می پیبکاو عاقل بیت او شوین پیغمبر دکیو علیه السلام سنتی پیغمبری خواه به هیچ تگنا گوره توا اوش که کسی چی بدبختو کسی چی بی عقل به دل کورا جوی مدن مشکل نیا پیدا لای سنتی پیغمبر وای علی صلی الله دل جوی مدن مشکل نیا وند گرین نیا پیغمبر وای فرمو قیناکا اوی حرام کردو مشکل نیا او کو او کسی وای لمال دمنته و تا دجمن دیت سریو به لاچی دبا او جار برا بر زکان پیغمبر اخوا علی صلی الله والسلام روزی چان عبد الله کریم مسعود ده فرمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطی چی راستی چی شال سر زوی خطی چی مستقیم راست للاي راس للاي چپی خطکش چن خطی چی کورتی خواری چشان لولای خط راست کی نام راست فرموی ای خلچینا او رگا راست او رگای مستقیم خوای صراط المستقیم خوای او رچکانی لولان هن رچک کورتکان او انا هر رچک یک شیطان چی لسره خلچی بانک دکا لرگای راس لاین ددا بو او رچکان بشن او جاء او ايات اخوان دوا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله او الرقاي راستي من شويني كون ودوا او رج كان مكون دنا للرقاي راز لا تنددنوا بلو جهنم درون رجال راستي خوا ديارة أو دين إسلام بيروزة أو سنة في غمري خوا عليه الصلاة والسلام شو يعني بكوا أو بلو بهشت الدبا هل رأيت كي شيء أولى ولا به وريابة بناوي ديني به يا بناوي غير ديني به ودوا هجرت كي ما كوا رجال كي راستو بانو برين هيا كبيشواي كشد إمام كشد في غمري خوا عليه الصلاة والسلام شو يعني كوا بيشت الدبا ولا نية چونك أبيتر پیغمبر اخوه علیه السلام فرموی هر یچگ لو رچکان على راس كل سبيل منها شيطان يدعو اليه او شيطان خلق بانك دکا بو لو رگ باراست لاندا رگ گای راس لاندا بو او رچکان زورکس لو ی بلاد بابا رگ گای راس دورا بلا مو رچکان اگر بیتو من رگ گای چی تر بگیر ما بر غیر ربازی سنت او نزیکتر دگه ما بست و کو هندگ مسلمانان بدا خوا اگر پی بلی سنتي پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام دد گینه بعزته دد گینه بسرفرازی و سربرزی و کامرانی و بختوری دنیا و قیامت شوین سنتي پیغمبر کو علیه الصلاة والسلام دلنا سنتي پیغمبر نام گینه تجه اگر بزمان جوان الله واقع جیانی اویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم 13 سال لمکه بو خریچی چبو خریچی او بو خلق کوکاتو زعامته ده صلاه بدس بينه نا بخوا هر نبي دعاته هاتن بابو طالب اماميان فرمو اماميان قلت كتيان اوكره برايته وضع لي تقدابن رحنا لدينا كمان دغري الهته برسترا وكان من بكم دزانه اگر كتي دويت بو كتي جوان وادكاتا جوان ترين كتي عربي بو بيني اگر پاري دوي اوندي پاره بو کو دكين او تعالى همان دولمن تربي اگر ده صلات و سرکردشی دوی او دی کین گورای عرب نک گورای چی کارتونی بلکو بواقعی هیچ بریار اگ نابرینی نو به فرمانی او اگر شیتی شبا دکتوری بو بینین بس نجات من بل دستی چی دوید ابو طالب به پیغمبری ود پیغمبری خواهر اساسم فرموی حچ تک لو پیش نیارانم ناوید نه سرکردائیتی و زعامتم دوید نک چی جوانم دوید نمال و پارو سامانم دوید من بو اشتانه دعوناکم بانگوازی من بو اوه بلن لا اله الا الله کس نپرستن الا خوانه به شوین کسیش نکون الا ربازی اسلام و ربازی من نبید اوم لخلق دوید خوابتن اپرستن او جا بو رازی نبون پیغمبری خواه اصلا بردوان بو لسر چی لسر اوه که خلق بانک خوابتن اپرستن شری چی بودانه هنده اگل مسلمانان باور رازینین که بانگوازی ایم بو به خلق فیری تنها خواه پرستی بکنه و خلق فیری شوین کوتی سنتی پیغمبری خواه کن خلق بانکن بو رای بازی بهشت نه با پلایا دکا که دمانی وزود دولت اکمان دست که بید دولت اسلام دا مزرینین چونی دا مزرینی؟ دلیت دولت دا مزراندن اگر تماشای پیغمبر که رگاگی پیغمبر ساسم دوره بعقلی خوی بانگوازی کردن بو توحید و سنت اولا هنه خلق من لزویر که نه باشترین رباز بو دولت بدستینان او ایمش وکو او حزبان بکن اوان چونن انتخابات دی با امش انتخابات بکن دنگ دان با امش دنگ دان بکن المهم بو اوی بکویت بردست من که پیغمبری خواستم هیچ شتگ لوانه نکردوا و دل نیاش بن تا روژی قیامتیش بو رباز و رچکانه عزت و کامرانی و دسالات و دولت اسلامی دانا مزره شكو خلاف سنة پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هیچ کاتیک ده صلاة و سلطة و حکومت رازی نابه کسی بید بزور به آسانی دولتکی لیبستینه تو حکومتکی لیبستینه و کرسی لیبستینه نفر اشتر با اسراحات بیل جیدانی شه اوشتا خیال برا خیال که هاتا برای برازم ایشی منو تو او نیه والا کرسی لفلانه کس بستینه لجیدانی شین ایشی تو که بان خوازی اسلامیت خلق بانک او خواه بتنه پرستن فیریان که چون خواب پرستن فیریان که چون دست به دین اسلام او بگرن فیریان که چون شوین پیغمبر کون علی اساسم بوی بشنه به هشتوا لجهنم رزگاریان به لرشکو پیشکر رزگاریان به او ایشی تویا اگر دعوه که دعوه ایچی اسلامیه اگر دعوه کش دعوه سلطه و سیاست و کرسی و ده صلاته او ناوی اسلامتی لرشکره تو زور باشتره جبرا کنم سنت ددگینه به خوا ددگینه به رزابونی خوا و به هشتکی هر کس یک شوین سنت نه کوي گمراده بیت اگر شوین سنت کوي خو هدایت ددا واتبعوه لعلكم تهتدون خو دا فرمه شوین کوي نو خو هدایت تاندا و اگر شوین کوي دیسان خوای پرورتگار دا فرمه لعلكم تفلحون اولئک هم المفلحون او کسانه سرفراز و سرکوتو د دنیا او قیامت پروردگار ده فرمه پیغمبری خواه علیه السلام ده فرمه لحدیث ایشتر ده روژی قیامت کاتی که لروژی محشر ده که خور نزیگ بوتوا اونده نزیگ بوتوا قدری میلیک میل چنده؟ کیلومتر یکو چند؟ ها؟ کیلومتر و 600 متر آوا یعنی دو کمتر لدو کیلومتر حسابی که او خوره چند برزه ایستا؟ اما چند ناراحتین؟ بس بلیتو مبرده و پانکه و به هیچ تک لجیر او سیبری مزگو تجده فی نگنا بینوا ای روژه که سیبر نیه الا سیبری عرش اخوانه به حوت کسیش ده تنجیر او سیبری حوت صنف خورج نزیک بوتوا 1600 متر لطبلی سر تو دوره لسر زوی و دوره دبی چون به وسط خلق اون ده عرق دکاله گرمان ایواه لعرقی خوی ده گیشتو تا ایره عرق که گیشتو تا ایره تا ایره بس اون ده که نخن که اول عرق خوی ده اون ده گرمایه لو روشه ده دبی خلق چندی تونو بیت حوضی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام که روشی قیامت خواهی گوره حوضی با پیغمبر داناوا او حوضه زور حوضه چی فراوانه و او جامو پرداغی که آوی پیدا خوریتو بقدر استرکانی آسمانه شیرن تره لهنجوین سپی تره لماستو شیر هر کسی یک جار لی بخواته و لو حوضه جارش تر تینو نابه لو تینویتی خلچی اوانی که به حساب مسلمانن مسلمانه کان نه کافر کان مسلمانه کان دین بو سر او حوزه بو ای او بخونه چه نعمت چی خوش لو تینویت لو گرمایا تو له حوزه کوسر بخویته لو حوزه بخویته و کی قمی لی بخویته او جار اشترتی نود نابه تو دین مسلمانان ده خونه کو ملائک زور له مسلمانان ملائکه کان ریان پی دگرین دلن ایو شمول ناک پیغمبر اخوه علیه الصلاه والسلام ده فرمی انا فرطكم على الحوض امن لپیش همو تان چو مسر حوض او لسر حوض شاوره امتك بی بخواته کده بینه ملائکه ری انگرتو کوملق لامتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانن ناهلن بین خونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده فرمی اقول یا ربی امتی دلم ای پیغ ای خوای پر خو امتی منن او مسلمانن بور رگان نادن فیقول انك لا تدري ما احدث بعدك طبعاً أي محمد عليه الصلاة والسلام تونازاني أو مسلمانا أو كومر لدوايتو تشيان لدين دا داهنا شتيان هناينا ودينا وكالدين دا نبو فأقول سحقا في أمرتنا فرمي مش دلم ديهر دور كونا ودور كونا رازي نبون بسنتي من شتي تريان هناينا ودين أو دينا نقصاني نيا كلين وكنتين انتاوكو بين ايما بينايكين دين تواو كاملة پیغمبری خواستم شفاعت یم بونا که بین خونه دفر دی دور کونه و دور کونه و اوانه چه اوانه که شتیان لدین دا داهنه که لأصل دینه که دانه بو مولود کردن داهنان لدین شتی که لدین دانیه که بی که لحوزی که سر ناخوی تو چاک بزانه زور بدعه هیا که زیاده کراوه لدین دانیه که بی که ومزانه لخوان زیگ دبیوه لخوا دور دبیوه ولا حوض جنا خويا پیغمبر شفاعت بونا كان عليه الصلاه والسلام بويا عبد الله كريم مسعود رضي الله عنه فرمي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ايوا بس شو سنه كون بدعما كان شد مهن الاخوتان بهن ناودين وشد بودين زياد كان ايوا كفيتم كفايات كراون پیغمبر اخوات رقاكي بو تشاون فيشتي بوني ايوا شد بيننا ناودين وشتي بو زياد كان بونمونا لزور مزگوت کن. حال دستین بو ترابه. کبر یکم نویجی ترابه حسین 10,000 صلوات دست پیامبر صلی الله علیه و سلم. بو ایدوان 20,000 صلوات دست پیامبر صلی الله علیه و سلم. اول چه تینا؟ لچ قاموسه چی داره تینا؟ آو قرآن و آو حدیث. اگر یک حدیث دیتا و لحدیث کانی پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر پیامبر کرد بوی. اگر ابو بکر کرد بوی. عمر کرد بوی. صحابه کرد بویان لسرسر و سرچاو. بلا ام لخوته و هناتنا و دین و مزان خیر دقاتی چاک بزان شر دقاتی و گناه دقاتی و لحوزی که سر ناخوی و روش قیامت کهت برام لخوه مانا او دین او سیارک رین و خان و کردن نیا هر کسی بی قصی چی تداب که و با اوی انوابی و او پایان لبی بی او دینی خواه کامله اوی لسر میتن ها شوین کوتنا لسر ایمانی ایمش دستی تیوردین لدین کهی شتی چی لیه کم کهینو شتی چی بوزیاد کهینو شتی چی لیه بگورینو اول وی بیو اول وی اوشتانه نابید پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ فرمه وینه من نمونه من لگل پیغمبرانی پیشو موکو چی وای وکو بینای گوای پیغمبران بینای که ان کردوا جی یک خشتبلو چی ماوا منیش هاتون خشتبلو که کم دانا توابو بینای انا بینای اسلامتی توابو اگر تو بیبلی ولا او دیواره بابین دی الله چمن تو بگرینوا یا بگچی بلوک چکش الی رقایم کین بوی بقوت تربه پی بقوت دبه یا ناشیرند دبه ناشیرند دبه و برگرانیشه و به دیواری چی تواب پیوستی به بلوچی تر نیه او دینی اسلامش پیوستی به زیاده منو تو نیه شتیگ لدین ده نبیت میهن ناو دین ده چیه تسر قبر هدیتن الفاتحه ای بو گورید پیغمبری خواه رسم که ده چو سر قبر ده فرمو چی ده چو قبرستان ده فرمو به عرب یکی السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم اجمعين نسال الله لنا ولكم العافيه فرموا السلام اخواتنا لبي اي ايمان دارا اي ولا بيش ايما رويشتن ايما بدوا اي ودادين ان شاء الله اخوالا ايما شو اي واش خوش به اخوا ايما شو اي واش عفوكا تماشي في غمر صاصم تشي ده فرموا ايما جوروتش دلين غورينيا غورينيا اگر بجليكا كفاتحه مخوين ليت غوردك فلان كز دله فاتحه نابي بخويندري بابت خلق چوا شمکه خروک خود سرد لشی واوا سرج لخلق مشی وینه فاتحه گورترین سوره قران بلام لقبرستان پیغمبر صلی الله علیه و آله نید خوند کنی خوندم نش نای خونم خوم لپیغمبر صلی الله علیه و آله مسلمان ترنیم خوم دینم دانه ناوا دینک او هناویتی چونی هناو با اوا بروا اوا شوینی کون نقل خوم انا مشتی بزیات کی کاته برابر زکانم هدایتی ایما بختواری من چون بهشت من بچی او بستر آوتا بشوین کوتنی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه نمونه او و کچی وای یعنی بو نمونه باب نمونه بو تنبین موقع او نمونه لحدیث و آیت ورده جیرید قومک بابلین بیست کسیک لجزیره اک دن لناو محیطک دریای چی زور گوره او آواج ورده ورده حل دستید که او محیط او جزیره یا او رویا سبی یا دوس بی یا چن روش اشتر الا نقم آوه کده بیت لبری او بری شو شوین اک دیارا شار اک دیارا نفر اک هاتوا بکشتی اکوا او نفر دلی من نراوی حاکمی او شارا منی بو ایو ناردوا اگر بقسم کنو بین سوار کشتی اکا بین دا پرنوا دا چن بو شوین چی زور خوشتر لو جزیره یا لولا شوا چن بلمی چی بچوک هيا کدا یعنی فی الله خلچی بکن او دل نا ور لگم سوار با او دل ور لگم سوار با او یک عقلی هبت ته دقات او جزیرین قم د به اورو یا سپینه با پله دل با زو سوار کشت یکمو بو ی بپرمه او بگم اوی اوش ک عقلی نیا داد نشین به کوا اره چون قصر چی لو جزیره بکین خانوی چی خوشی ته داب کین باغ باغات چی ته داب کین باغ باغات چی او جزیره نامینه تو دروا نقم دبه بو تو نامینه لسری بجیه نامینه خود نجات ده جایان سواری او بلما بچوکانه دبه یا سواری او کشتی پانو بری ندبه بلام او بلما نه هیچی خواهنکی لو شارو نهات و بررسمی هات ببله من راوی رسمی حاکمی شارم هر کسی اک بیت او حاکم پیجوازی دکاتو دیخات شوینی چی خوشم نه الا کشتی کنه بیت انسانی عاقل چه دکات سوار کشتی که دبی بلام لوانه بل مکان افرتی برلاین لقل بیتو موسیقا و گورانیان لقل بیتو خوارنی خوشیان پی بیتو کسی بی عاقل بو دخلت با بو رابوارنی لی با سوار او بین لوی شتی خوش هیا سوار دبیتو نقوم دبیتو نشگات او بش اوی سوار کشتی که بیده پره توا جبرانم ایم لو دنیاین او دنیای او کو جزیره کوایا والله نبو من دمینو نبو تو نبو باو با پیرانش من ماوا همو من دروین او جزیرین قم ده بیت جاتو شوین چه ده کوي شوین پیغمبري خوا ده کوي کله لاین خوا وهاتوا او ناردویتی نراوی رسمی او او شوین کوي ده چته بهشت یا شوین هر کس لولا وهات بانجی کلی بقسیده کوي شوین ده کوي اخر نه زانی برو جهنم ده با او چه بدوای ده کوي تو لاین خوا وهاتوا شارکی او بر بدست او یا بدست او نیا قیامت بدست چه یا بدست خوا بهشت و جهنم بدست خوايا كواتا توشوين او نراوا كواكا للاين يچه كواهاتوا بهشت و جهنم او بري بدستا بدبو بدوا كسيك دكوي كبو خوشي خوشي بدست نيا خوي لمردن ناتواني بارزي هيچي بدست نيا نبهشتي توي بدستا نجهنم اكشتي بدستا كواتا بو في الله خود دكي بو بدنيا دخلتي بو برابواردن دخلتي خوان نراوي چي بو ناردوي هر بو تاوانا ببلي اشهد ان محمد رسول الله شويني كوا جا خلکانی که شوینی دکه و عاقله خلکانی چیش هیا شوین انسانی کافر دکه و هیا شوین هوا و آرزوی خوی دکه و هیا شوین انسانی دکه و که دیو مصلحتی خوی باو خلکا جیب جیب که عاقله تابه شوین سنتی پیغمبری خواکو علیه صلی اللہ علیه سلام اگر پید و ترا سنت بلی لسر سر و سر چاو ملای آخر بو آخر وانه بو وامن نه ناوه شتی وامن ندی تو او دینی تازه برای مسلمان بیر بکوا اگر شتیکت پی گوترا ل قران ده هات بو ل حدیث پیغمبر ده هات بو تخوا و دینی تازه یا ل تو شان دراو تو پیت نه گوترا وا اگر او قران او ربو منها تو پیتان بلیم حق تان بلند دینی تازه او حدیث بو تان دخوین مو لا پیغمبر و نهات بي عليه الصلاه والسلام حق تبلي ديني تازه بس اوي بيد بوغوتري له قران و حديث ده بي استاج الله ولا قبول هناك ديني تازه باب و پیران من هر چونه سرچاکو پیران و هاواریان کردو تهو او جومدنا اقسانا جومد خود بيني ولا جهنم ده ان شاء الله جدا و كرم الاخوي پروردگار هدايت ما مدا شوين سنتي پیغمبر كوين عليه الصلاه والسلام نك بدع چيبين بدع كار نبي لدين ده شد زياد نكين خويا اخير من خير كي بهشت من بنسيبك والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.